Biz biraz geç kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Peygamberine salatü selam getirerek konuşmamı açıyorum. Bugün Haşr suresine başlıyoruz. Haşr tabii toplama manasına geliyor. Mahşer dediğimiz Allah'ın huzurunda ahirette toplanacağımız gün olduğu için ona mahşer günü deniyor. Burada haşr aynı zamanda şey anlamına, tehcir anlamına, sürgün anlamına da kullanılıyor. Bu bakımdan bu sureye ikinci ayetinde sürgün meselesi ele alındığı için Allah-u Teala'nın Yahudileri sürgüne göndermesi, zorunlu sürgüne göndermesi konusunu ele alıyor. Daha sonra savaştaki elde edilen ganimetlerin dağıtılması konusunu ele alıyor. Daha sonra efendim Ensar'ın yani Medine'nin yerlilerinin hicret eden Müslümanlara olan güzel tutumunu dikkate alıyor burada. Bunu ayete çeviriyor Allah-u Teala. Sonra münafıkları ele alıyor. Sonra şeytanla insan arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Sonra Allah'ı unutma konusu ele alınıyor. Sonra Kur'an ele alınıyor. Sonra Allah tasavvuru konusu ele alınıyor. Yani Allah'ın, tabii bu inşallah Eylül ayında buralara geleceğiz. Böylece Haşr suresi bitmiş oluyor. Zaten 3,5 sayfa. Şimdi başlıyoruz sureye. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih etti. Ve huvel aziz. O çok güçlüdür. El hakim, işlerini yerli yerinde yapandır. Ayetin manası bu. Fakat sebbaha kelimesini daha evvel uzun uzun diye anlatmıştık. Bakara suresinde anlatırken bu konuyu bir daha tekrar tesbihi uzun uzun diye ele almayacağız. Ancak yeni gelen olabilir. Daha eskisini dinlememiş olanlar olabilir. Sebbaha aslında yüzmek anlamına geliyor. Efendim gezegenlerin kendi yörüngesinde yüzmesi, dönmesi manasına geliyor. Yani bir yerden ayrılıp bir yere gitme demiştik, hatırlayın. Beşeri limandan ilahi limana doğru yüzme olayına, insanı beşeri limandan alıp Allah'a götüren faaliyete biz tesbih ediyoruz. Bütün kainatta, göklerde ve yerde olanlar hepsi Allah'ı tesbih etti dediği konu iki türlü ele alınacak. Birisi en ufak bir karıncayı gördüğünüz zaman da eğer siz buna nasıl bir kudret bu vücuda bunu koymuş, can koymuş ve bu faaliyetleri yapabiliyor diye düşünüyorsanız sizi ilahi kudrete götürüyor karınca demektir. O zaman işte tesbihi yaptırdı, sizi yüzdürdü Allah'a doğru. Allah'a doğru, imana doğru götürdü sizi. Demek ki canlıların Allah'ı tesbih etmesi, bir çiçeğin bile insanı Allah'a götürmesi, ilahi kudreti hatırlatması bakımından tesbih yapıyor. Bir de varlığın kendisi bizatihi Allah'ı tesbih ediyor. O ibadeti yapıyor ve demiştik ki hatırlayın efendim, bütün canlıların, bütün varlıkların müşterek ibadeti tesbihtir. Hatta taşın içindeki en küçük parça olan atomun çekirdeğinin etrafında elektronların dönmesi de bir tesbihtir demiştik. Çünkü Allah taş bana ibadet ediyor diyor. Ama şimdi biz bu atom fiziğini bilmemiz hasebiyle ne demek istediğini Allah-u Teala'nın eski insanların bunu anlaması mümkün değil. Onlar zannediyorlardı ki dağdan taş yuvarlandığı zaman tesbih ediyor filan gibi anlıyorlardı. Ama oysa ki öyle değil o. O atom fiziğiyle çok daha güzel anlaşılıyor. Efendim bizim işte tavaf yapmamız, Kabe'nin etrafında haçta tavaf yapmamız, gidenler, gidecek olanlar efendim bilecekler ki orada bilinçli bir tavaf yapacaklar. Bilecekler ki bütün kainattaki varlıklar gibi tesbih ediyor. Bütün kainattaki varlıklarla beraber o tavaf ibadetini yaptığının bilincinde olacaksınız. Giden, yeni gidecek olanlar. İşte Yüce Allah bu sureye tesbih ile başlıyor. Kimi surelere efendim kesik harflerle elif, lam, mim, ha, mim falan başlamış. Kimi surelere elham ile başlamış. Kimi surelere bu şekilde tesbih ile başlamış. Kimi surelere de yeminle Allah-u Teala başlamış. Allah-u Teala bu kainata bu düzeni kim vermiş? Yani gökte ve yerdeki bütün varlıkların, bütün canlıların Allah'ı tesbih etmesi, o özelliği, o kapasiteyi, o kaderi kim vermiş ona? Sonsuz kudrete sahip olan Allah. Onun için ayetin sonunda ve huvel aziz, o azizdir, o mülkünde galiptir, o mağlup edilemezdir, o sonsuz kudrete sahiptir, o yüce şerefe sahiptir. Yani aziz kelimesi şeref. Su veren bir adama dersiniz ki, dua edersiniz, su gibi aziz olur. Ne demek? Su gibi şerefli olur, kıymetli olur manasına göre. Çünkü bu, herkesin buna ihtiyacı var. Siz bu duayı yaparken ona o manada söyle, aziz kelimesi. Tabi Kur'an da azizdir. O da şereflidir. Ama tabi aziz kelimesi Allah için kullanıldığı zaman kudretli, güçlü, sonsuz kudrete sahip olandır. El-Hakim işini yerli yerinde yapan anlamına geliyor. Yani hikmetin kaynağıdır. Hikmet bir davranışı, bir ameli yerli yerinde yapma anlamına geliyor. İşte burada da hakim, işini yerli yerine yapan Allah'ın çizdiği bir kaderdir. Bütün varlıklara çizdiği bir kaderdir. Verdiği bir kabiliyet ve bir yetenektir. Şimdi bunu anlatırken Allah-u Teala önemli bir konuya girecek ve onun için tesbihle başlamış. Nasıl biz namaza büyük bir ibadet yaparken yapacağımız zaman Allahu Ekber dediğimiz zaman da girişi yaparken burada bu sureyi anlatırken Allah-u Teala tesbihle başlamış oldu. Şimdi ikinci ayeti okuyorum. Biraz uzun manayı vereyim önce. Sonra açıklamasını yaparız. Hüvellezî Allah ehrec cellezîne keferû min ehlil kitâb. Ehli kitaptan inkar edenleri çıkardı. Ehli kitap, neyse anlatacağım onu. Min diyarihim ülkelerinden. Li evvelil haş. İşte o zorunlu hicret dediğimiz, zorunlu göç dediğimiz, tehcir dediğimizin başlangıcında. Ma zanentum. Siz zannetmediniz diyor Allah-u Teala Müslümanlara, diyor ki siz zannetmediniz. En yahrucu, onların çıkacağını hiç zannetmediniz. Tehcir olacağını zannetmediniz. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ. Onlar da o Yahudiler, o inkar eden ehli kitap da hiç zannetmedi ki Allah-u Teala onları o ülkeden çıkartacağını. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ Allah onlara geldi. مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ Hiç zannetmedikleri bir yönden, bir boyuttan geldi. وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ Onların gönlüne korkuyu attı. يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ Evlerini tahrip ediyorlardı. o Yahudi kafirler bir eydihim kendi elleriyle evlerini yıkıyorlardı ve eydihil müminine, müminlerin elleriyle, yani müminlerle beraber oldular, kendi ellerini, evlerini yıkıyorlardı diyor Allah-u Teala. Fe'teberu, ibret alın, ders alın, ya ulil elbab, ey akıl sahipleri diyor Allah-u Teala müminlere, bu olaydan ibret alın. Şimdi bu ayeti hem anlatacağız o güne göre hem de bugüne göre anlatacağız. Çünkü bu bir nitekim bir olayı, bir sosyal vakayı anlatıyor Allah-u Teala. Tabii o dönemdeki sosyal vakanın bu dönemde geçerliliği olmaz, bu ayetin kıymeti kalmaz. İşte biz hoca olarak benim tefsirde yaptığım en büyük devrim budur. En büyük devrimlerden biri. Yani bütün kıssaları bugüne getirdim. O zaman olan, Semud kavmi döneminde olan, Nuh döneminde olan o açılımları, o anlatımları biz bugüne getirerek açıkladık. Ve böylece Kur'an'ı güncelleştirdik. Yani asla nasıl hitap edeceğini biz gündeme getirmiş olduk. O kitabın, o tefsirin 21 cildin oraya verilen emeğin en büyük amaçlarından biri bu olmuştur. Elhamdülillah. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Ehli kitabın kafirleri diyor. Ne Allah çıkardı min diyarının ülkelerinden. Şimdi demek ki bir ehli kitap var. Şimdi ehli kitap diyor ona Allah. Ama ehli kitabın kafirleri diyor. Bu ne demek? Ha, Müslümanların da kafirler olabilir demektir. İşte bak, bu bile böyle geliyor. Farkında değiliz. Yani Müslüman kafir oldu. Ehli kitap oldu işte bak. Yani ehli kitap aslında kitaba inanan, kitaba mensup demektir. Yani Tevrat'a, İncil'e inanan adamlar bunlar, idiler. Ama onların kafirlerini çıkardı Allah. Niye kafir olmuşlar? Hazreti Peygamber'e, Kur'an'a inanmadılar. Kafir oldular. Şimdi biz bundan anlayacağız ki kendisi aslında Müslüman ama kafir olanlar var ya. Bu olmam ihtimali var mı? Yani bunun vardı. Biz bundan bunu çıkartacağız. Eğer Peygamberimizden sonra bir peygamber gelseydi, o zaman o kitapta da diyecek ki o Müslümanların kafirleri var. Müşrikleri var. Müslümanı zannediyoruz ama müşriğin farkında değiliz. İşte bu anlatım biçimi çok ilginçtir. Ehli kitabın kafirleri, ehli kitabın inananları da var demek ki yani. Burada bu ayetin bu kısmından bunu çıkarıyoruz. Ülkelerinden onları çıkardı Allah. Ülkelerinden, topraklarından onları sürgüne gönderdi Allah. Bu ne demektir? Yani bu ayet bize ne diyor? Bu sürgün her zaman olabilir. Bu ne demektir? Toplumun düzenini bozan, toplumun mutluluğunu bozan, toplumda fesat, fitne çıkaran İnsanlar gerektiğinde sürgün edilebilir. Yani bu sürgün cezasını Allah kendisi bile kullanmış. Bak Kur'an'da söylüyor. Ben çıkardım onları. Demek ki sürgüne göndermek, tehcir etmek bir hukuki ceza biçimidir. Ne? Eğer toplumun içerisinde bazı grupları siz disipline edemiyorsanız ve toplumun dengelerini bozuyorlarsa, fitne fesat çıkarıyorlarsa, siz onları sürgüne gönderebilirsiniz. Osmanlı da bunu uyguladı, Roma da bunu uyguladı, uyguladı, uyguladı. Bu bir ceza biçimidir. Bu sünnetullah'tır aynı zamanda. Allah-u Teala niye kendisi müdahale etti Allah? Yani kendisi niye işe ele aldı da Müslümanlara bunu vermedi demiş. Müslümanların gücü yoktu. Müslümanlar o zaman azıcık bir avuçtu. Onlar o işle kalkışamadılar. Böyle bir ceza veremezler. Çünkü toplumun çoğunluğu onlar. Bir avuç insan, sen nasıl böyle bir ceza verirsin ki o toplumun o kadar büyük bir nüfusuna o zamana göre tabii. Böylece Allah-u Teala kendisi bu işi ele almış oldu ve onları ben çıkarttım diyor. Ta asırlar sonra gelen efendim Hazreti Musa'dan, İsa'dan sonra gelen Kur'an-ı Kerim'in döneminde yaşayan Yahudileri onların kafir kısmını, çünkü toplumu bozuyorlardı, düzeni bozuyorlardı. Allah-u Teala kendisi müdahale etti ve onları sürgüne gönderdi. Li'evvelil haşr. İşte o sürgünün başlangıcında diyor Allah-u Teala. Mâ zanentum en yahrucu. Onlar, siz hiç zannetmediniz ki onlar sürgüne çıkacaklar. Buna hiç ihtimal vermediniz. Vermezdiniz yani. Çünkü sizin gücünüz buna yetmez. Tabii ki siz zannetmediniz. O zamanki Müslümanların psikolojisini, düşüncesini de veriyor. Analizini yaparken, o tehcir olayında, sürgün olayını analiz yaparken, bu sosyolojik olayı, Allah-u Teala Müslümanların gönlünde ne olduğunu da söylüyor. Zannetmiyordunuz bunu diyor. Böyle bir şeyin olacağına hiç ihtimal vermiyor. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ. Onlar da, o Yahudiler de, o sürgüne gidenler de, onlar da hiç zannetmiyorlardı oradan çıkacaklarını. Allah-u Teala onları oradan çıkaracağına hiç böyle bir şey düşünmezlerdi, akıllarına bile gelmezdi. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْفٍ لَمْ يَحْتَسِمُ. Hiç zannetmedikleri bir boyuttan ben geldim onlara. Ben yaklaştım diyor Allah'ım. İşi ben ele aldım, ben yapıyorum bu işi. Ama nasıl yaptığımı anlatayım size. Yani siz bunu yapamazsınız. Ben onlara geldim. Hoş, Allah-u Teala bir yerde de oradan buraya gelmiyor. Yani Allah cezası gibi. Yani Allah herkesin yanında. Allah burada da var, bizi dinliyor. Dolayısıyla ben onlara yaklaştım diyor, geldim. Min haysu, bir cihetten, bir boyuttan. Lem yahtesibu, ummadıkları bir boyuttan geldim onlara. Bu lem yahtesibu kelimesi Talak suresinde çok kullanılır. Yani rızkı ummadığınız yerden veririm size. Ummadığınız yerden kolaylaştırırım işlerinizi. Çıkış kapısı veririm size. Mesela orada işlerin anladığımı talakla, boşanma ile ilgili konuyu anlatırken orada bir takım şeyleri yapabileceğini Allah-u Teala anlatıyor. Burada da min haysu kelimesini kullanıyor. Hiç zannetmedikleri bir boyuttan geldi. Nasıl geldin ya Rabbi? Soracağımızı bildiği için onu da açıklıyor. وَقَدَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Onların kalplerine korku attı. Korku saldı. Yani psikolojik boyuttan yaklaştı. Gönülden yaklaştı. Gönülde muamele yaptı Allah-u Teala. Operasyonu gönülde yaptı. Yani biz bunu şimdi operasyon diye dersek, ona bu kelimeyi kullanırsak korku operasyonu. Onların gönüllerine korkuyu saldım diyor. İçten yaparım ben bu işi. Bedir Savaşı'nda da müşriklere gönüllerinden korku salacağım ben dedi meleklere. İş bölümü yaptı Allah. Meleklere dedi ki siz gidin onların boyunlarını vurun, parmaklarını kırın. Ben de gönüllerinden korku salacağım. İş bölümü yapmış meleklere. Dışarıdan melekler, içeriden Allah. Bedir Savaşı böyle kazandı. Şimdi burada da onlara gönüllerinden yaklaştı. Şimdi bu gönül meselesi çok ilginç. Korku var ya, düşmanından korkuyorsan Şimdi Yahudiler Müslümanları düşman edindiler. Şimdi düşmanından korkarsan, yani bir güreşte bile böyledir yani. Mindere çıktığın zaman rakibinden korkuyorsan bir defa güreşi %50 kaybet. Anlıyor musun? Ha, rakibinden korkmayacaksın. Korku kayıptır yani. Hangi şeydeyse orayı kaybediyorsun. İşte burada da kaybediyorlar müminlere karşı. O gönüllerindeki korku onlara kaybetti. Ben onlara korku attım. Ne yapmaya başladılar bu korkudan biliyor musunuz diyor Allah-u Teala? Kendi evlerini yıkıyorlar. Kendi evlerini yıkıyorlar. Neyle? Düşmanların elleriyle. Bi'eydihim ve eydil mümini. Kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle beraber kendi evlerini yıkıyorlar. O hale bak. Şimdi adam ne hale geliyor korkudan biliyor musunuz? Yani korkudan ne hale geliyor? Kendi evini bu şey diyor mu? Kendi evini yıkıyor. Düşmanının elleriyle. Şimdi bunu bugüne nasıl getireceğiz? Nasıl? Bunu şu hale getireceğiz. Eğer bir toplum eğitim sistemini güçlü tutmazsa, kendi manevi ve milli değerlerini nesilden nesile aktaramazsa, o yetiştirdiği insanlar kendi kültürünü, maneviyatını, dinini, vatanını, milletine ihanet eder. İşte bu kendi eliyle yıkmak olur. Buradaki ev bu manaya gelir. Ev bir toplumun bağımsızlığını ifade eder. Bir toplumun kültürünü ifade eder. Yani siz kendi vatandaşınızı milli ruhla, manevi ruhla, şahsiyetle yetiştirmezseniz düşmanın eliyle kendi vatanını yıkar, ihanet eder. Aha bugüne böyle gelir. Aha bugüne böyle gelir. Aynen ya, bu bugün olmuyor. Ama bu ayet yeniyim. Yani bugün görüyorsunuz insanlar bu yaşadığı, doğduğu, yaşadığı, ekmeğini, suyunu içtiği, tahsilini yaptığı bu memlekete ihanet ediyor. Anlıyor musunuz? Bu nedir? Bu eğitimsizliktir. Yani biz çocuklarımıza belki matematik, fizik, kimya, biyoloji öğretiyoruz ama maalesef gönüllerini Nagasa bırakıyoruz. Nagasa'yı anlıyorsun değil mi? Köylüsünüz. Anlamayan varsa söyleyelim. Bir toprağı Anadolu'da sürmezler, ekmezler bir sene. Onu bırakırlar. Ertesi sene ekerler ki efendim bitki gül olsun diye. Dinlendirirler bunu. Nagasa bırakırlar. Ama sen birkaç sene Nagasa bıraktığın zaman da diken bitir oraya artık. Oraya sürmediğin için diken biter. Bu gençliğin gönlünü ve beynini sürmezsen diken biter. Bu sefer kendi vatanına ihanet eder. Dikeni kendi vatanına batar. Kendi annesine babasına batar. İşte bu ayet bunu söylüyor. Yani bu ayeti aslında Türkiye'de televizyondan anlatmam lazım. Yani bir insan nasıl olur da düşmanın elleriyle beraber kendi evlerini yıkar. Görüyorsunuz, şimdi burada bu memlekette yapılan ihanetleri, yazılan yazıları, yazılan kitapları sen İngiltere'de yazdırabilir misin? Sen Amerika'da yazdırabilir misin? Yazdırır. Yazmaz zaten ama. Kendi vatanına ihanet etmez. Onlarda bir ruh var. 52 devletten bir Amerikalılık ruhu oluşturdular ya. 52 devlet. Biz de buraya 2,5 nüfus bir yere duramıyoruz. İşte kendi vatanını satan kendi vatanına ihanet eden adamlar. Bak, o zaman olmuş. 1400 sene evvel Allah-u Teala bu vakayı anlatıyor. O zaman bu nedir? Eğitim meselesidir. Bizim eğitim sistemimizde maneviyat yok. Zannediyoruz ki biz çocuklara abdesti öğretmekle, abdesti farzlarını öğretmekle din bitti zannediyoruz. Din budur diye zannediyoruz. Hayır. Bak bu öğretilmesi lazım. Bu gençlere öğretilmesi lazım. Yani bir insan düşmanının eliyle kendi vatanını, kendi manevi değerlerini efendim yıkmaz. Kendi bayrağına, kendi namusuna, kendi efendim vatanın toprağına ihanet etmez. Etmemek. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala sonunda فَاتَبِرُوا يَهُدِ الْاَبْسَارِ. Öyle mi? Ha, ebsar. Ey aydın insanlar! Aydın, aydın. Bak, aydın kime diyor? Biz memleketine küfredene aydın diyor. Onlar sana bakıyorlar ama seni görmüyorlar ya Muhammed. Demek bakmak ayrı bir şey, görmek ayrı bir şey. Şimdi buradaki ulil ebsar dediğimiz zamanda, ey gören adamlar, gör, bu olayı analiz et. Bu olayı analiz sentezini yap. Bu anlattığımız zorunlu tehcir meselesini nasıl yaklaştığını onlara, Allah'ın nasıl yaklaştığını ve onlara nasıl korku saldığını efendim ve onların kendi elleriyle kendi evlerini nasıl yıktıklarını analiz et. Görün bunu artık. Bu olayı görün. Derinlemesine bakın buna ya. Ey derinlemesine gören de diyebiliriz buraya. Ebsar kelimesine ya. Onun birçok manaları var. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi tabii bu Haşr suresinin ana ayetlerinden biridir bu. Yani Haşr suresi belki bir bakıma bunu anlatmak için gelmiş. Tabii dolayısıyla bu sure böyle gidiyor. Bu olayın takıntısı zincirleme olarak devam ediyor. وَلَوْنَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَدَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ نَارٌ وَلَوْ لَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ Allah-u Teala yazmasaydı. Ketebe yazmak. Yazmasaydı. Yani farz kılmasaydı deriz biz buna. Bir mana. Burada yazmasaydı. Aleyhimul celâ. Onlara tehcili, zorunlu hicreti, tehcili yazmasaydı la'adabahum fid dunya, dünyada onlara azap edecekti. Ve lehum fil ahireti azabından, ahirette de onlara azap vardı. Yani öyle bir fitne oluşturdular ki Medine'deyken Hazreti Peygamber, o Medine toplumunda biliyorsunuz Hristiyanlar vardı, Yahudiler vardı. Efendim, Müslümanlar oraya sığındı, gittiler. Ve orada öyle yanlış hareketleri yaptılar ki Müslümanlara karşı, ben onlara eğer hicreti vermeseydim azap edecektim onlara. Demek ki bir bakıma ceza verdi, dünyevi bir ceza verdi, tehcili verdi, hayatlarına son vermedi. Yaşasınlar dedi, belki dönerler. Demek ki efendim sürgün bir bakıma eğitimsel bir faaliyettir aynı zamanda. Bir eğitim metodudur. Sürgün. Çünkü insanı sürgün edersiniz ama insan yaşıyor ve siz dönebilirsiniz. Gerçeği görürsünüz, dönersiniz. Bu dönebilir ihtimalini takip etti Allah. Bu ayette bunu söylüyor. Ben onlara yazmadım diyor. Yani onların ölümünü yazmadım. Takdir azap vermedim onlara. Sadece yurtlarından çıkardım onları. Ama ola ki dönerler, anlarlar da Müslüman olurlar. Onların içerisinde Müslümanlar çıkan bilir. Bu ihtimali de verdim onlara. Ve lehum fil ahirete azabından, ahirette de onlara azap var. Demek ki bazı fiillerin, bazı davranışların, bazı günahlar, suç olanları hem dünyevi hem uhrevi cezası vardır. Bunu bir kere daha size söylemiş olmam lazım. Yani haramları işlersek, Allah'ın yasaklarını işlersek hem dünyevi hem uhrevi cezası var. Ama Allah'ın farzlarını yapmazsak uhrevi cezası var. Demiştim size, bir daha söylemiş oluyorum. Bir insan oruç tutmazsa veya namaz kılmazsa suç değildir. Bu günahtır. Suç olmadığı için dünyevi cezası yoktur. Yani namaz kılmayana ceza veremezsiniz. Oruç tutmayana ceza veremezsiniz. Ama onun ahirette azabı vardır. Çünkü günahtır. Allah'ın emrini yerine getirmedi. Fakat Allah-u Teala insan öldürmek haramdır dedi. Sen insan öldürürsen suç işledin. Hem dünyada o suçun cezasını göreceksin, hem de günah işledin, hem de ahirette onun cezasını göreceksin. Şimdi bu farkı anladınız. Farkı anlamanız lazım. Yani bazı davranışlar dünyevi ve uhrevi cezaya tabi tutulur. Bazı davranışlar sadece uhrevi cezaya tabi tutulur. Bazıları ise ha bu dünyevi olduğu ufak bir suç olduğu için onlar pek Allah-u Teala dikkate alman diyor. Onlara lemem diyor. Küçük günahlara lemem diyor Allah. Onları görmezlikten gelirim diyor. Küçük günahlara. Şimdi burada bu tehcirin yani sürgünün bir eğitimsel boyutuna dikkat ediyor. Yani bunu yazsaydın diyor. Efendim o zaman hem dünyevi hem uhrevi ceza çıkacaklar. Ama ben bunu yazmadım ki dönebilirler. Çünkü Allah bir şeyi yazdım artık ondan dönüş yoktur. Bitti. Bir daha onu geri döndüremez. Yani İbrahim Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam'a ne zaman geldi melekler? İbrahim Aleyhisselam kendisine geldiler diye zannetti, uçukladı, suratı uçukladı, korktu. Melekler anlattılar onu, korkma dedi, biz sana gelmedik. Biz yeğenin Lut, Sodom ülkesine geldik, orayı batıracağız. Of! Bu sefer İbrahim Aleyhisselam kendisine bir moral geldi. Başladı meleklerle çekişme. Yani orada işte peygamber var, Lut Aleyhisselam var, niye o toplumu batırıyorsunuz buna? Melekler dediler, ya Rabbinin emri geldi, bu iş bitti, bunu durduramaz. Yani İbrahim peygamber bile olsa, hep peygamberler bir araya gelseler, yok öyle şey. Geri dönmek yok. Dediler melekler ve öylece Lut kavmi batmıştır. Şimdi demek ki bu yazmadım diyor Allah-u Teala. Ama yazsaydı böyle böyle olacaktı diyor. Peki ya Rabbi böyle bir şey soralım. Niye bu tehcidi yaptın yani? Bu adamlar ülkelerine çıkardı. Evlerini yıktırdı. Kendilerine evlerini yıktırdı. Niye? Sebep neydi? Yani bu olayın, bu olgunun sebep-sonuç ilişki sistemine göre Kur'an-ı Kerim Allah anlatır konuları. Sebep-sonuç muhteşemdir. Daha bilimciler, daha sosyologlar, daha sebep-sonuç ilişki sistemini bilmezken 1400 sene evvel o ülken toplumda sebep-sonuç ilişkisini anlatır Kur'an-ı Kerim. Muhteşem. İşte onun da cevabını burada veriyor. Ve işte bu durum, bu olgu, bu olay بِأَنَّهُمْ شَاءُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve peygamberine karşı geldikleri için bunu yaptı. Bunun nedeni budur. Allah'a ve peygamberine karşı gelenlerin nedeni budur. Böyle olacaktır. Devam edelim, bitireyim ayeti. وَمَنْ شَاءُ اللّٰهَ Kim Allah'a karşı koyarsa فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْقَابِ Allah cezası şiddetli olandır. Bunu bilsin. Bunu bilsin. Allah'a karşı konamaz. Şimdi arkadaşlar bu şakka kelimesi çok önemlidir. Birisi şakka aslında yarılmak demektir. Çatlamak demektir. Mesela kıyamet gününde ay yarılacak. Ben şakkal kamer. İktirabeti saatu kıyamet yaklaşınca ben şakkal kamer ay yarılacak. Unufak olacak. Buna şakka yarılmak manası denir. Şakka kelimesi aynı zamanda karşı gelmek anlamına geliyor. Karşı koymak. Birisiyle mücadele etmek. Karşı koymak, haksız yere karşı koymak bir topluma bomba atmak demektir. Yarılması demektir. Anlıyor musun? O manadan geliyor bu. Çünkü karşı koymalar, kavgalar toplumda çatlaktır. Sosyal hayatta çatlamaktır. O çatlamayı bir bomba meydana getiriyor. O bomba da senin karşı koymandır. Aşırı derinlemesine münakaşa etmendir, kavgaya girmendir. Toplum hayatında bu bir bombadır. Bak mana nerede? Fiziki anlamı var. Mesela toprağın altındaki şeyin yarılması da şakka kelimesiyle ifade edilir. Mesela şirk koşma olayı, Allah-u Teala diyor وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى dediler ki Allah çocuk edindi. Neredeyse bu söz diyor Allah, bu söz neredeyse yeri ve göğü çatlatacaktı. Ben tekâdü semâvâtü ve tefettâna minnû ve tenşakkul ev, yer çatlayacaktı. Bir söz yeri çatlatacak güçleri diyor bu söz diyor Allah. Neredeyse. Yani şirk, Allah çocuk edindiği sözcüğü, ifadesi, cümlesi yeri çatlatacak, gökleri yaracak kadar güçlü bir sözdür. Tehlikeli bir sözdür. Yani bu işin bir manevi boyutu vardır. Şakka kelimesinin aynı zamanda bir fiziki boyutu vardır. Burada işte Allah ile münakaşa etmek, Allah'a karşı gelmek, peygamberine karşı gelmeden dolayı ben onları o ülkeden çıkarttım. Sebebini söylüyor. Çünkü hani ceza veriyor ya hukuk, işte anayasa mahkemesi şöyle dedi filan, bir gerekçesini yazıyor ya. Gerekçesini Allah yazıyor. Verdiği cezanın gerekçesini yazıyor. Yazdı işte. Verdi onu. Bu nedenle diyor ben yaptım onu diyor. Gereksizlere yapma. Cezanın mutlaka gereğini söyleyeceksin, sebebini söyleyeceksin. Ve diyor ki Allah-u Teala, kim Allah'la münakaşa ederse, Allah'a karşı gelirse, biz nasıl Allah'a karşı geliriz? Allah'ın dediğini yapmaz. Bu kadar. Yani bizim hocalar şimdi kimin dediğini yapıyorlar, kimin dediğini anlatıyorlar size? Ahmet'in, Mehmet'in, İlmihaller'in, fıkhın, şunun, bunun dediğini Allah'ın yerine koyuyorlar. Onların dediğini söylüyorlarsa onların dediğini yaptırıyorlar bize. Allah'ın dediğini yaptırmıyor. Onun için İslam alemi çatlamış çatlamış görüyorsunuz. Bak görüyorsunuz. Nasıl öldürüyorlar birbirlerini Müslümanlar. Görüyor musun? Var mı? Bir düzen var mı bir? Bomba atıldı işte ya. Manevi bomba atıldı. Yani Allah'a karşı gelmeyen bir İslam ülkesinde Allah insanları öldürttü mü birbirine? İşte adam görüyorsunuz burada şimdi Yahudiler kendi elleriyle evini yıkıyordu diyor. Suriye'de ne oluyor? Irak'ta ne oluyor? Ya kendi yaptığı evleri kendisi bombalamıyor mu? Beşer Esad. Kendi yaptığı evleri kendisi bombalıyor, yıkıyor. Burada dediği oluyor işte bunlar. Demek ki ne var? Sebebi ne? İslam alemi Allah'a karşı geldiğinin farkında değil. Değil. Evet. Kimse Kur'an'a baktığı yok. Hocaları da Kur'an'a baktığı yok. Ya sen şimdi dini fetvayı başkasından alır da Allah'tan almazsan ne olur? Bir de bana bakayım. Bir de. Yani bir çocuğu düşün, bir delikanlıyı düşün. Anasının, babasının dediğini yapmıyor ki, bir başkasının dediğini yap. Ya senin ana baban o mu? Ya senin Allah'ın kim? Niye Allah'ın dediğini, seni yaratanın dediğini yapıyorsun? Allah'a karşı geliyoruz, farkında değiliz. İlk karşı gelenler de hocalar. Biz. Yani iğneyi kendine battı da çuvaldızı başkasına batıracaksın. Da iğneyi bir de bak kendine batır bak. Ha? Ben görüyorum bunu. Bu hocalar Allah'a isyan ediyorlar, Allah'a karşı geliyorlar. Evet. Ve cemaati de getirtiyorlar, halkı da getirtiyorlar işte. Bu kadar basit. Ve onun için Allah'ın azabını çekiyoruz. Siz ne zannediyorsunuz yani bu İslam alemine olanları hep batıya kabahat atıyoruz. Öyle değil mi? Alakası yok. Alakası yok. Biz kendimize kabahati bulmak mecburiyetteyiz. Biz doğru yolda olsaydık onlar bize bir şey yapamayacaktı. Maide 105. Eğer siz doğru yolda olursanız ey iman edenler, sapıklar size zarar veremez. Bu kadar basit. Evet, devam ediyor Yüce Allah. Yine bu vaka, bu olguyu anlatıyor. Onun içinden bir takım şeyler çıkartıyor. مَا قَتَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُهَا. O hurmalardan, hurma ağaçlarından kestikleriniz veya bıraktıklarınız kaimeten ayakta ala usuliha efendim köklerinin üzerinde fe bi iznillahi bu Allah'ın izniyledir. Ve liyuhziyel fasıkın fasıkları da rezil etmek içindir. Şimdi burada bir ekonomik durumu ele alıyor. Şimdi o şeyin Yahudilerin sürgüne gönderilmesi neticesinde toprakları, arazileri, malları müminlere kaptı. Buna fey diyoruz. Aşağıda fey diye anlatacak bunu. Tabii bu arazilerin içerisinde hurma ağaçları var. Bunlara line diyor. Bir rivayete göre en kaliteli hurmayı veren ağaçlarmış o ağaçlar. Bir rivayete göre en kalitesiz hurmayı veren ağaçlara denir. Yani artık o zamanki Araplar nasıl böyle alimler böyle değişik mana vermiştir hayret ediyorum yani. Line'nin ne olduğunu bilmesi lazım bir Arap'ın yani. O Arapça tefsir yazanlara bakıyoruz. Biri diyor öyle, biri diyor böyle. Yani kaliteli hurma veren ağaç, line. O da diyor ki hayır bu kalitesi hurma veren ağaç. Nasıl değişti ben anlamadım. Böyle bir şey bıraktılar bize, bir kültür bıraktılar bize. Ama biz zaten onu başka bir yere taşıyacağız bunu biz yani bugüne getireceğiz bu işi. Şimdi o zamanın ekonomisi bu zaten. Arabistan'da ağaç, meyve, hurma ağaç. Gıda o ya, yemek o. Yani ekonomi o. Yani ekonomi onun üzerine cereyan ediyor. O zaman ne fabrikası mı var? O zaman ne petrol yok ki o zaman, bir şey yok ki o zaman. Şimdi burada o kestiğiniz ağaçlar veya kökleri üzerine bıraktığınız ağaçlar fe bi iznillah benim iznimledir diyor Allah. Yani benden izin çıkacak keseceksiniz, benden izin çıkacak bırakacaksınız. Manasına giriyor. Ve ben o fasıkları yani o Yahudi Allah'a karşı gelen, peygamberine karşı gelen o tehcir ettiğim fasıkları rezil etmek içindir bu. Adam göz göre göre görüyor efendim ekonomisinin o ağaçların nasıl kesildiğini görüyor. Kendi ekonomik kaynağının, rızkının kaynağının bıraktığı kaynağı ağaçların kesilip yıkıldığını görüyor. Ve veya ayakta kalmış, bırakmışlar onları Müslümanlar ve Müslümanların eline geçmiş. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bugünün ekonomik değerleri neyin üzerine oturuyorsa bugüne bu gelir. Yani oradaki line kelimesi şecere demiyor ona, ağaç. Ağaç demiyor ona. Özel bir anlam veriyor, bir kelime kullanıyor Allah-u Teala. Ha bu ne demektir? Bugün Arabistan'da ekonomi neyin üzerine cereyan ediyor? Petrol. Petrolün neyin alakası var? Ağaçla. Nasıl ağaçla alakası olur? Adem Aleyhisselam zamanında biliyorsunuz bütün Arap ülkesi o yarımada cennet. Adem Aleyhisselam orada yarattı. Ve bunu Kur'an'da cennet olarak geçer. O ağaçtan yiyince Allah orayı çöle çevirdi. O ağaçlar bütün o orman toprağın altına kaldı. İşte o toprağın altındaki ağaçlar bugün kömür oluyor, petrol oluyor. Anlıyor musunuz? Sistem bu. Şimdi tabii yine ekonomi aslında biraz geriye doğru gidersek Ala suresine göre yine ağaca dayanmış. Yani oradaki ağaç bitkidir. Ekonominin kaynağı. Yani bütün hayvanlar, bütün insanlar bitkiyle besleniyor. Ekonominin kaynağı odur ya. Yani. O petrolün kaynağıdır. Ama biz diyelim ki petrol diyelim, yani bir arkasını, ağaç kısmını unutalım efendim veya bir tarafa bırakalım, petrol üzerine cereyan ediyor. İşte bugün ne oldu şimdi? Rezillik değil mi? Batı dünyası %90'ını alıyor petrolün, %10'unu veriyor sana. Aha rezil işte. Ha ağacı kesti, ha ayağı bıraktı. Yani ayakta kalan %10 senin ama kesilenler %90. Alıp götürüyor senin ekonomini, sömürüyor seni. Ya bu rezillik değil. Veli yok diye fasık. Fasıkları rezil etmek istiyor Allah. Ama bu makas fasık. Yani aynı. Değişen bir şey yok yani. Burada Kur'an-ı Kerim'in anlattığını bugüne getirdiği zaman bunu aynı görüyor. Şimdi adam sana diyor ki, bak, adam sana diyor ki, bunları yaşadınız, bilmeniz lazım. Sen diyor, Amasya'da, Turhal'da, efendim, şeker pancarı ekemezsin. Şu kadar ekeceksin. Şu kadar ekemezsin. Şekeri benden alacaksın. Alem! Bu bir rezalettir. Çaya diyor ki bizim Rize, şu kadar ekeceksin diyor. Bu kadar alınacak. Daha fazlası yok. Bak. Senin ağacına karışıyor. Senin bitkine karışıyor. Pancarına karışıyor ya. Sen de diyorsun ki ben bağımsız. Ne bağımsız? Neyin bağımsız? Adam oturduğu yerden sana diyor ki şeker pancarı ekmeyeceksin. Ah, Turhal şeker fabrikasını kapatacaksın. Benim şekerim aldı. İşte bu rezillik değil. Bak beni yüzeye fasık. Fasıkları rezil etmek için diyor bunu yapıyorum bu ağaçları kesinlikle. Tabii ben bunları, bu ayetleri bildiğim için benim ciğerim yanıyor. Bunları gördüğüm zaman da, bu siyaseti gördüğüm zaman ciğerim yanıyor. Adam diyor sen petrol arayamazsın. Yıllardır öyle söylediler. Petrol arayamazsın. Sen kimsin petrol arayacaksın? Bırak o işi. Meseleyi anladınız değil mi kızı? Çıtı pıtı. Şimdi tabii bu ayetleri bilip de bunları görünce insan üzülüyor. Yani benim ızdırabım sizden fazla. Siz şimdi duydunuz. Yani bakın nereden aldım getirdim sizi bu ayeti buraya getirdim. Ağacı kestim bıraktım diyor. Bu ağacı öyle ağacı anlatmıyor ya. Buraya bir şey var. Burada bir ekonomi var. Burada bir ekonomik değer var. Bu ekonomik değerin kaybından veya elde edilmesinden bahsediyor. Şimdi Allah-u Teala bu Müslümanlara bakmıyor mu? Murakabe etmiyor mu Ya verdim onlara diyor, kendi topraklarının altından petrolü verdim. Dünyanın en kıymetli madeni, altından daha değerli. Bugün dünyayı petrol idare ediyor. Ya altından mı idare edeceksin sen? Altını koyabilir misin arabana, sürebilir misin? Neye yarar? Altını neye yararsın? Ama o petrol. Ya verdim onlara diyor. Bak abla nasıl sömürürler Müslümanlara, bak abla koyunlara bak. %10'unu alıyor, %90'ı gidiyor. Şimdi bu Müslüman ülke ha. Yani bunu düşün şimdi. Ha bunu düşün. Şimdi Allah buna razı olur mu ya? Gayretullah'a dokunmaz. Ben kime verdim? Sana verdim bunu. Ya Allah Allah. Babası oğluna veriyor para. Para gitti haybe. 10 liralık bir bisküvit aldı geldi. Para nerede evladım? 50 lira verdim sana. Hani para? Para gitti. Para yok. Şimdi Allah veriyor petrolü. Bu kadar kıymetli madeni. O %10'la oyalanıyor. O %10'u da halka vermiyor. İndirmiyor. Açlık içerisinde ya. Suudi Arabistan açlık içerisinde ya. İnsanlar, o ağalar kullanıyor parayı %10'u, öbürler açlık içerisinde. Ha demek ki ne oldu şimdi? Biraz açtım bu konuyu. Biraz farklı yerlere gittim ama farklı yerlere ben gitmiyorum, bu ayet götürüyor beni. Yani bunları bana konuşturan bu ayet. Ben buna bir şey kabul ettirmiyorum, o bana kabul ettiriyor. Benim ona diyecek bir şeyim yok. O bana dedirtiyor. Dolayısıyla bu ağaç neyi ifade ediyor yani? Ağaç. Hurmayı kestin kesmedi. Ayağa kaldı kalmadı yani. Yani durup dururken Allah'ın işi bu mu yani şimdi bize bunu anlatması? Bu bir mesaj mı veriyor bize? Bu ağaç burada ekonomiyi ifade ediyor. O zamanki işte zirai durumun, ağacın önemini anlatıyor. Hatta ağacın petrolle olan bağlantısını anlattım size. Âlâ suresinde de var olur aynı zamanda. Kömürle olan bağlantısı, yani bir enerji, bir gıdadır bu ağaç. Her şey o. Her şey. Efendim, tabii bir ekonomik değeri ifade ediyor. İşte bu bir rezalettir. Kendi elindeki ekmeğini gelip alıyor adam. Sonra senin insanın aç kalıyor. Sonra sen Ar-Ge yapamıyorsun. Üniversitede araştırma fonun yok. Yok tabii ya. Adam araştırıyor tabii, araştıracak tabii. O fonu alıyor, üzerinden getiriyor, kullanıyor. Bari kullanıyorum ya. Efendim? Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ Allah-u Teala onları o aldığınız ganimetlerden bir kısmını peygamberine verdi. Ganimetleri yani düşmanın o Yahudilerle çatışmadan, Yahudileri Allah çıkarttı, sürüye gönderdi ya, onlardan kalan şeye fey deniyor, fey. Enfal, ganimet yani. Enfal, savaşarak alınan, mağlup edilen düşmandan geriye kalan ganimete enfal deniyor. Fakat savaşmadan elde edilen ganimete fey diyor. Bu çok ilginçtir Kur'an-ı Kerim'den. Şimdi bakın Allah ne buyuracak. O Yahudilerden kalan var ya diyor Allah-u Teala, bir mal mülk kaldı ya bir şeyler, ha. Onları peygamberime verdim. Bazısına. Niye? Yani ya Rabbi sen niye dağıtmadın onu? Dağıtacağım diyor. Aşağıda dağıtacağım diyor. Da muhasebenizi de yapacağım. Ben Allah olarak sizin muhasebenizi yapacağım diyor. Ama فَمَا اَفْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْنٍ وَلَا رِكَابٍ Siz hiç at üzerine binerek o savaşa girmediniz ki. Yani siz savaşmadınız ki. Hazır alın bu malı. وَلَا رِكَابٍ Deveye de binmediniz ki. Yani siz ata binerek, deveye binerek savaşmadınız ki. Kılıç atma, ok atmadınız ki. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُسَرِّدُ رُسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ Lakin Allah peygamberini dilediğin üzerine musallat kılar. Vallahu ala külli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetendir. Burada çok ilginç. Min haylin dedi, at dedi. Fakat velâ rikâbin, o zamana göre devedir buna ben. Mana verdik ona. O zamana göre. At ve deveydi savaş aleti. Mekanizması. Şimdi rikâb dedi bu. Yani o kadar ince Allah kullanıyor kelimeyi. Aslında rikâb, rakibe binmek anlamına gelir. Binek. Yani savaşta bu ne olur? Atom uçağı, memle uçağı, memle olur, fantom uçağı olur. Onun için rikâb kelimesini kullanıyor. Yani demedi ki dev, ha bugün cemel demesi lazım. Hayır dedi at, at savaş aracıdır. At. Ama rikâb kelimesi çok ilginç. Ben orada deve dedim ama o zamana göre mana verdi. Fakat bu zamana göre uçak, savaş uçağı manasına gelir. Yani hangi şeyle savaşabilir? Tank, denizaltı, kravazör. Mesela bu öyle bir kelime kullanıyor ki Allah bütün çağlara hitap etsin diye. Der. Yani şu Kur'an-ı Kerim'in ilahi kelam olduğu kesin ya. Çünkü biz o dönemde bunu birisi yazsaydı diyecekti cemel, deve diyecekti. At ve deve. Ama atı dedi çünkü at hakikaten savaş aracıdır. Uzun asırlar savaş aracı olarak at kullanmış, süvariler kullanmıştır. Fakat rikâbın kelimesi binek. Binme anlamına geliyor. O anlamı veriyor. Demiyor deve şu bu filan demiyor. Buradan kıyamete kadar savaş alet araçları neyse o bunun içine giriyor. Vay. O asla hitap ettik. Ha bugün ne diyor mesela? Dedim ya tank bunun içine girer. Uçak, savaş uçağı bunun içine girer. Denizaltı bunun içine girer. Bu kelimenin içine girer. Yani Allah bu kitabın mucize olarak kıyamete kalması için ha bu kelime yeter ha. Ha bu bir kelime yeter. Fazlasına düzüm yok ya. Ama bize bunları anlatsalardı vaktiyle kitaplara bakarsan deve derler buna. Eski kitaplar buna deve diyorlar. Efendim. Ben de deve manası verdim ama o döneme göre verdim. Ha. Allah-u Teala diyor ki bu savaşı kim yaptı? Kim onları tehcire gönderdi? Ben. Öyle mi? Siz savaştınız mı diyor. Yani at kullandınız mı? Atın üzerine bindiniz mi? Devenin üzerine bindiniz mi? Bu savaşa katıldınız mı? Savaş oldu mu? Yok. Ne istiyorsun bunlardan? Bu ganimetler ne istiyorsun? Senin bölümün bir hakkı yok. Ter sarf ettin mi? Emek sarf ettin mi? Yok. Yani bu benimdir bu mal. Ben peygamberime veriyorum. Uf. Baş. Yani emeğine göre kazanacaksın. Emeğine göre kazanacaksın efendim. Allah Allah. Şimdi aşağıda devam ediyor. Dağıtacak şimdi. Ganimetleri Allah dağıtıyor. Ma afa Allahu ala Resulü, Allahu Teala'nın peygamberine verdiği ganimet min ehlil kura, o ülkeden aldığı ganimetlerinden peygamberine verdiği ganimetler felillahi, Allah için, benim için. Allah kendisi söylüyor. Bu bir payı bana ait. O ganimetin bir payı benim. Savaşı ben yaptım, ona çıkardım. Velil Resulü peygamberine. Velidil kurba, yakınlara. Tabii burada şimdi anlatacağım kurba nedir? Yani akraba manasına geliyor ama burada o manaya gelmiyor. Vel yetama yetimlere. Vel mesakini yoksullara. Vebni sebili yolda kalanlara. Niçin böyle dağıttım bunu? Şimdi döneceğim, anlatacağım. Keyla yekûne. Olmaması için. Olmaması için. Dûleten devlet. Güç. Devlet güç demektir. Yani devlet kelimesinin anlamı güç demektir arkadaşlar. Şimdi konuşuyorum. Benel evniyay minkum. Sizden zenginlerin elinden eline dolaşan bir güç olmaması için paranın, malın, mülkün bir güç olmaması için zenginlerin elinde bunu dağıtıyor diyor. Bak şimdi. Eğer Karl Marx ha bu ayetin bu kısmını okusaydı, bilseydi 24 tane Müslüman olur. Ve ma atakumur rasulü, peygamber size ne verirse fehuduhu, onu alın. Ve ma nehakum anhu, nereden sizi nehyederse fentehu, siz de ondan kaçırın. Vettekullaha, Allah'a saygı duyun. İnnallaha şedidü ikab, Allah azabı şiddetli olandır. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Çok ilginç bir ayet. Burada muhteşem bir toplumda gelir dağılımının önemi vurgulanıyor bugünkü. Efendim, ekonomik değerin topluma yayılması. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ben peygamberime bu ganimetlerden verdiğimi taksimini yapayım size. Birincisi, birinci pay bana aittir. Felillah. Veli Resulü ve peygamber aittir. Bu ne demek? Yani bugüne getirirsek onu, ne demek Allah'ın pay alması? Peygamber'e pay vermesi. Ne mana ediyor? Burada devlet hazinesini kuruyor Allah. Yani İslam devletinin, Müslüman devletin Medine'de Allah'a ve peygamberine ait olan hazineye aittir. Bütçeye aittir. Devlet bütçesine aittir. Anlaşıldı mı? Bakın şimdi. Nasıl bir sistem kuruyor Allah? Bana ait olan dediği Allah ve peygamberime ait olan, bunlar hazineye ait. Orada devletin bütçesi, hazine. Ha, veridil kurba diyor. Kurba yakın manası diyor. Akraba bundan geliyor. Ha, yakınlara değil bu. Bu aslında o ülkenin insanına demek. O yakın demektir. Yani o bir kısmı ülkenin dışına gönderilemez. O ülkenin insanına aittir. Buradaki kurba yakınlık bu. Bunu böyle anlar. Bunu akrabaya vereceksin. Anlıyor musun? Burada o manaya gelmiyor. Çünkü bu ülkenin sınırlarında Türkiye'yi düşünelim. Türkiye'nin sınırları dahilinde olan bütün insanlar kurbadır. Yani bu ülkenin insanıdır. Bu ülkenin yakındır. Ha, bak şimdi bu manayı nereden çıkartıyoruz? Bak şimdi. Ve yetama, yetimlere aittir. Ha. Bak, demiyor ki Müslümanların yetimlerine aittir. O müminlerin çocuklarına, yetimlerine aittir demiyor. Bütün dünyanın yetimlerine aittir. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Yetimin baba, Müslümanı, kafiri, Hristiyan olmaz. Bu kitap, bu. Bu kitap işte. Ha! Şimdi bir kısmı ülkenin içindeki insanlara ait kurbaya, ama bir kısım yetimlere ait. Ama demiyor müminlerin yetimlerine, buna böyle bir şey yok. Bütün dünya yetimleri içindir. Böyle bir dünya düzeni getiriyor Kur'an. Ha, bak şimdi, yetimlere aittir, vermesakini yoksullara aittir. Yoksul ne demek? yapmıştım size ama epey oldu galiba. Mesakin kelimesi sekeneden gelir. Yerleşmek anlamına gelir. Sükun bulmak, yerleşmek manasına gelir. Fakirlik yerleşmiş adamda. Bu zengin olması mümkün değil. Buna mesakin denir. Ha fakir, fukara kelimesi var mı? Fakir. Şimdi fakirdir ama biraz sonra çalışır, zengin olur. Yani biz talebeyken, efendim, bir simit fazladan alıp yiyemezdik ya, öyleydi. Fakirdik de. Öyleydi yani, öyle okuduk. Babamız bize haçlık gönderdik durum yoktu ki. Efendim, bir tabak yemekten fazla yiyemezdik. Ya delikanlı adam ya, bir tabak yemek ne yedir? Ha yiyemezse kardeşim, yok işte. Ha, bir gömlek akşam yıka sabah giy, akşam yıka sabah giy, böyleydi. Böyle okuduk. Efendim. Şimdi bu adam, mesakin dediğimiz adam, fakirlik tam yerleşmiş olan. Bu adam mümkün değil yani, zaten çalışamaz, perişan yani bu adam. Hadi. Ha, böyle fakirlerin de Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi olmaz. Dünya insanlığına yardım edeceksin bu tip adamlara. Anlıyoruz. Ve biz sebebiyle yolda kalanlara, bunu bir defa daha anlatmıştım size ama bunu yolda kalan diye hep tercüme etmişlerdir. Aslında kelimenin anlamı yolun oğlu demek. Yolun oğlu. Yani yolculuğa çıkan adam, uzaklara gidecek olan adam yolun oğludur. Adam yolda giderken çapulcular geldi, aldı onun üzerindeki parasını, marasını, şusunu, busunu. Adam şimdi bu sefer zekata, infaka muhtaç oldu. Bu manada yorumlamışlar bunu. Ha, bu manası olabilir. Fakat Vebni Sebil'i yolda kalan bütün projelerdir. Anlıyorsunuz. Bu projeler dünyanın neresinde olursa olsun o projeye, o yarım kalan projeye yardım edeceğiz. Anlaşıldı. Parayı, geliri, ekonomiyi nasıl dağıtıyor Allah-u Teala görüyor musunuz? Ekonomik değeri nasıl dağıttığını görüyor musunuz? Şimdi o Mostar Köprüsü ne oldu? Bir kısmını Türkler yaptı, bir kısmını Fransızlar yaptı, bir kısmını ben kim yaptı, bilmem ne oldu. Dünyaya kalktı işte, o yardım ediyor, o yardım ediyor, UNESCO yardım ediyor, UNESCO yaptırıyor onu. Ama kim yapacak bunu, hangi müteahhitler, kimin müteahhitler yapacak? Dünyaya kalk! Ben yapacağım, o yapacak ulan diye. Onun ayaklarını, denizin, nehrin içindeki ayaklarını bizim ahbabım yaptı. Ersin Aroğlu Bey yaptı. Yapı merkezinin sahibi yaptı onu. Ayakları. Türkler oraya vermişti. Üstünü ben kim yapmış? Yani demek şu, bir proje, bu öyle olabilir ki bir hastalık projesi olabilir. Bir hastalığı keşfetmek, ilacını bulmak mesela. Buralara, bu yolun oğlu işte yolda kalmış o proje, yolda kaldığı için ona yardım edeceğiz. Manasına geliyor bu. Bakın şimdi bu Allah-u Teala burada nasıl bir muhasebe yapıyor. Yani o malların nasıl taksimini Allah kendisi yapıyor. Bana verecekleriniz de peygamberin verdiği o hazineye kalkın. O hazine ne? Benim sizin malınıza ihtiyacım yok ama bir kısım benim. O hazine. Ondan sonra diyor, o ülke halkına ait. Akraba dediği o sınırların dahilinde olanlara. Öbüründe bütün yetimlere, dünya yetimlere. Bütün dünya yoksullarına. Bütün dünyada yolda kalan projelere. Şuna bak, şu ayete bak, bu Kur'an'a, bu kitaba sahibiz biz de. Ha sahibiz ama yok, bu ayet buraya duruyor. 14 asırdır ağlıyor. Hiç bakar eden yok. Efendim? Niye böyle taksim ediyorum bunu diyor Allah-u Teala? Hazineden başlıyorum, böyle dünyaya doğru geziyoruz. Yani pergeli buraya batırttırıyorum diyor Allah-u Teala ayağını. Bütün pergeli dünyaya dolaşıyor. O bir ayağı. İşte bu. Yani bunları günümüze getiremedik yani getiremiyoruz. Bunun sebebi şudur bir Allah'ta. Key la yekune duleten, olmaması için duleten devlet. Yani güç. Devlet güç demektir. Güç olmaması için. Kim de beyne davniyeynik. Sizden zenginlerin arasında elden ele dolaşan, zenginden zengine giden güç haline gelmemesi için bunu yapıyorum ya Allah'ım. Of be! Of be! Ey Marx! Bir okusaydın bu ayeti, şimdi senin bütün felsefen alt üst olmuştu. Bütün o Karl Marx'ın felsefesi, komünist felsefe alt üst olmuştu. Çünkü bir kitap ki Allah göndermiş, bu bir din. Diyor ki, para zenginler, yani kapital, Marx'ın konuşmasıyla konuşursak, onun ifadesiyle kapital, zenginlerin elinden eline dolaşan bir meta haline gelmemeli. Bunu Allah söylüyor. Bunu böyle yapmak Allah'a ibadettir. Anlıyorsunuz? Yani ben, kuralı ben koyuyorum diyor Allah. Ve ma atakumur resul. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Nereden size ne ettiyse onu da kaçın. Bilin ki benim azabım şiddetlidir. Efendim saat 9. Devam edelim mi? Edelim mi? Parmak kaldırın bakayım. Edelim diyenler. O birler de korkudan kaldı. Evet, espri yapalım ki gülmeyin ya, uyumayın ya. Şimdi devam edelim. Lil fukarâin muhacirîne, muhacirlerin fakirleri için. Minellezine uhricu min diyârihim ve var. Yani Mekke'den çıkarılan, ülkelerinden çıkarılan ve mallarından mahrum bırakılan. Mekke'de mallarını bıraktılar, terk edip gittiler Medine'ye. İşte bunların fakirleri de önemlidir diyor Allah-u Teala. يَبْتَغُونَ فَوْضًا مِنَ اللّٰهِ وَلِلْوَانِ Allah'ın lütfunu ve Allah'ın rızasını kazanmak için hicret eden, Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin fakirleri için. Ve yansumun Allah'a ve Resul'a ve Allah'ın Allah'a ve peygamberine yardım etmek için. Ulaike humus sadikun. O insanlar, o yardım edilmesi gereken o muhacirlerin fakirleri de özü sözü birbirinin tutanlardır, sadıktırlar. Sadık adam demek, özü sözü, sözü davranışları birbirine uyumlu demektir. Çünkü bizim gönlümüzle sözümüz ayrı çalışıyor. Sözümüzle davranışlarımız ayrı çalışıyor. Yani şahsiyet parçalanması oldu. Bugün modern psikoloji, eğitim psikoloji, ağzıyla konuşacak olursak şahsiyet parçalanması vardır bizde. Biz, oysa ki bu sadıkun demek şahsiyet bütünlüğüne sahip demektir. Gönlüyle dili aynı. Diliyle davranışları aynı. Münafık değil ya. Çifte standart oynamaz ya. Bu adamlar budur. Böyle fakirlere de o ganimetlerden verilecek ki Allah-u Teala. Fakat buradaki bu sadık kelimesi çok ilginçtir arkadaşlar. Bugün böyle adam bulmak çok zor. Yani gönlüyle dili aynı. Diliyle davranışları aynı. Yani söz verdi, yerine getirecek. Ama adamın gönlü ayrı çalışıyor bugün, dili ayrı çalışıyor. Söz ayrı söylüyor, davranış ayrı çalışıyor. Bunun Müslümanı da böyle ha. Sadık değiliz. Yani Allah'a layık iş yapmıyoruz. Zannediyoruz ki Allah bizim gönlümüzü bilmiyor. Biliyor. senin gönlünle dilin ayrı çalıştığını biliyor. Ve onun için söylüyor. يَغُولُونَ دَيْنَرْ بِاَفَاهِمْ ağızlarıyla مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ kalplerinde olmayan. İşte bunu Afro anlatıyor. Ya kardeşim bu Müslümanların %90'ı böyle ya. O zaman ulayete müstahakkın olamaz. Bu ayete giremez. Bu unvanı alamaz. Bu büyük bir unvan. Çünkü bu adamda şahsiyet parçalanması yok. Bütün şahsiyet bütünlüğü var. Şahsiyet bütünlüğü var. Ama bugün dünya bile bunu kabul ediyor. Şahsiyet parçalanması diyor bunu adam ya. Batılılar bunu söylüyor. Batılılar. Bunu Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel söylemiş. Daha batıda psikoloji yoktu. Zaten 18. asırda psikoloji bağımsız bir bilim haline geldi. 18. asır. Bu sözleri söylerken Allah-u Teala 1400 sene evvel. Yani efendim sadık insan olmak kaliteli Müslüman demektir. Kaliteli adam. Gönlünde ne varsa söyler. Ama biz bundan dolayı da Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaybettik. Yahu dediler o adam ayet ne derse onu söyle dediler. O niye bizim işimize yaramaz? Bizim işimize dans eden adam lazım. Dans bu şahittir bunlar. Yani bunlar maçlı. Bunlar benim için puan. Yani onlar bu konuştukları mahşede benim için puan mı? Tabii. Neyse bir ayet daha yapalım, bitirelim. Şimdi bir ayete geldik. Bu da biraz uzun ama çok ilginç kavramlar var içinde. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّهُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ Medine'yi iman yurdu edinenler, Ensar'ı bahsediyor. مِنْ قَبْلِهِمْ daha önceden يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلِهِ Onlar kendilerine hicret eden muhacirleri severler. Bak, sevgi, sevgi kelimesi. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَادَةً مِمَّ اُوتُوا Muhacirlere verilen ganimetlerden dolayı kendileri ona ihtiyacı olsa bile kıskanmazlar. Anladın mı? Ve yu'thirûne alâ enfusihim. Onları kendilerine tercih ederler. Muhacirleri, fakirlerini, Medine'nin en yerlilerinin fakirleri kendilerine tercih ediyorlar. Ve lev kâne bihim hasas. Kendisi ona ihtiyacı olsa bile. Ve men yûge şuhe nefsihi. Nefsinin kıskançlığından korunan feulâikumun nuflûn. O felaha kavuşmuştur. Mutluluğa kavuşmuştur. Zafere kavuşmuştur. Bir sürü manası var. Şimdi bunu anlatalım. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret etmeden evvel Medine'de bir topluluk vardı. Yani Medine Yesrib şehriydi. Peygamberimizi sıkıştırdılar. Mekke'de ölümüne gittiler. Proje yaptılar biliyorsunuz. Peygamberi ya hapsedeceğiz dediler bunu, bu adamı. Ya öldüreceğiz ya da bunu bu memleketten çıkartacağız. Üç tane proje yaptı müşrikler Hazreti Peygamber'e. Ayet yedir bu ha. Bu ayetten. Bu sebep Allah-u Teala Peygamberimize burayı terk etti. Fakat terk etmeden evvel Medine ile Medineli ensarla, yerlilerle görüşmeler yaptı. Peygamberimize kucaklarını açacaklarını söyledi. Medineliler. Yani peygamber buraya gelebilir, faaliyetini burada yürütebilir dediler. Peygamber bunun üzerine hicret ediyor, geliyor Medine'ye. İşte o Medineli halka Allah Kur'an'da bir sıfat verdi. Ensar. O halka Medine'nin Müslüman oldu bunlar. Halka ensardır. Ensar demek çok yardımsever demektir. Müslümanlara peygamberimize kucaklarını açtılar, evlerini açtılar, mallarını yarılarını verdiler. Efendim böyle baya baya yardım ettiler. Bunlara Ensar ismini, sıfatını verdi Allah. Mekke'de Medine'ye göçen edenlere de muhacir, hicret eden. Hani muhacir diyoruz, onu biliyorsunuz işte. Bulgaristan'dan, şuradan, buradan geçenlere, gelenlere muhacir diyoruz. Efendim, bunu, bu kelimeyi burada kullanıyoruz. Ensar pek kullanılmaz da, Ensar doğrudan doğruya işte o Mekke'li yerlilerine Ensar deniyor. Şimdi bu savaş yapılırken düşmandan kalan ganimetleri Peygamberimiz dağıtıyor. Dağıtırken muhacirlere biraz fazla kaçıyor. Veya muhacirlere verdikten sonra Ensar'a kalmıyor. Yani Medine'nin yerli Müslümanları yani. Onlara kalmıyor. O olayı anlatıyor. Bu ayet bu olayı anlatıyor ama bu olayın içerisinde öyle kavramlar koyuyor ki Allah-u Teala muhteşem. Bunlardan bir tanesi yuhibbune men hacera ileyhi. Yuhibbune severler Medine'nin yerlileri, kimi kendilerine hicret edenleri, Mekke'den gelenleri severler. Şimdi birinci kavram fiil sevmek. Sevmek nereye götürüyor? Şimdi kelimeye, ayete baktığımız zaman da bu kavramları birincisine yuhibbune'yi koy. Niye aşağı koymadan o? Şimdi sorusunu ben soruyorum tabii. Buranın tefsirini yapacaksın. Buradan bir şey çıkartacaksın. Bir netice alacaksın. Çıkarım yapacaksın. Efendim? Sevgi nereye getiriyor bakın? وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَادِدًا. Kendi ihtiyacı olduğu halde o ihtiyacını ortaya çıkarmıyor adam. Sevgiden dolayı. Yani ona veriyorsun, ben de fakirim, o da fakir. Ona veriyorsun da bana niye veriyorsun? Demiyor. Bunu dedirtmeyen sevgi. Ve ardına üçüncü kavram geliyor. Ve yüktürûne alâ enfusî. Muhacirlerin fakirlerini Ensar kendi nefsine tercih ediyor. Bak, İsa dediğimiz olay. İsa, tercih etmek. Benim asistana bir makale yazdım bu konuda. Bu tercih kelimesini bir yazdım Kur'an-ı Kerim'de. Çıkacak biraz tercih. Bir insanın, bir Müslümanın başka bir Müslümanı kendine tercih edebilmesi bir erdemdir. Onları bu yaptıkları levh-i mahfuzdan ayet olarak geldi bakın. Sevmek, ihtiyacı olduğu halde ihtiyacını göstermemek ve karşındaki Müslümanı kendine tercih etmek. İşte bu. İşte bu üç eylem. Var mı böyle bir şey? Bir insan bunu gösterebilir misin? Benim bir arkadaşım var. Geçen anlattım onu. Onun da bir arkadaşı geldi, tanıdım onu. Tanıştık yani onlar. Otururken ona anlattım, onun samimi arkadaşını. Bu adamın faziletini biliyor musun dedim, arkadaşının dedim fazileti. Ne bileyim dedi, dedim anlatayım sana dedim. Şimdi bu arkadaşlar, Zeki Aslan Türk, bu arkadaşlar ben aynı hocanın prensleriydik. Aynı hocanın üniversitede. Sevgili talebeleriyiz. Asistanlık kadrosu açıldı, bir tane asistanlık kadrosu açıldı. Kadro açılınca bu arkadaş da müracaat edecek, ben de müracaat edeceğim. Ama ben bu arkadaşın müracaat edeceğini bilmiyorum. O da benim müracaat edeceğimi bilmiyor. Hoca dedi ona ki, o müracaata gidince dedi ona ki hoca, Bayraktar da müracaat edecek dedi. Deyince, o arkadaş beni kendine tercih etti, bıraktı gitti Erzurum'a aslan. Şimdi profesör bizim. Şimdi profesör bizim. İşte bu adam oldu. Bu ayeti söyledim ona. Bu adam bunu da bu ayet tatbik eden adamdır. Bunu bana kim dedi biliyor musun? Hoca dedi sonra, yıllar sonra. Dedi ki böyle böyle oldu. Zeki seni kendine tercih etti dedi. Ve gitti dedi Erzurum'a. Şimdi bu, ben bundan haberim yoktu ya. Aradan yıllar geçti. Hoca bana söyledi bunu. Şimdi yani bir örnek olarak veriyorum bunu. İkimiz de profesör olduk nitekim. Birimiz orada kaybedecektik. Ama o beni kendine tercih etti ama gitti, o da profesör oldu orada, ben de oldum orada. Yani nitekim bir araya geldik ya, yani. Yıllardır beraberiz. Şimdi bu, niye bu örneği verdim? 5 aşağı 5 yukarı 37 sene falan oldu. 37 sene sonra burada anıyorum. Sebebi ne? İşte bu, bak buraya uyuyor. Kendi arkadaşını kendine tercih etme. Bakın üniversite nasıl düzelir biliyor musunuz? Bu olayla düzelir. Yani sen arkadaşın senden daha kabiliyetli ve yetenekliyse, onu kendine tercih ediyorsan, ha üniversite düzelir. Başka türlü düzelmez. Çünkü biz torpil yapıyoruz. Vasıfsız insanlar üniversitede profesör oluyor. Pirifisir, külüfüsür, profesör değil, yani profesör. Kaç tane profesör var Türkiye'de? Yok öyle şey. Demek ki bu tercih meselesi, benim arkadaşım benden daha kabiliyetlidir, benden daha yeteneklidir, buraya o layıktır diyebilme meselesi. Diyebilme meselesi bu tercih. İşte bu ahlak burada var. Tercih ahlakı. Komşusunu, arkadaşını kendine tercih edebilme ahlakını burada anlatıyor Allah. Ama bu sevgiyle oluyor. Başta bir numara o. Ve ardından diyor ki وَمَنْ يُوْكَ شُحَ نَفْسِهِ. Kim nefsinin kıskançlığından korunursa, bu bir kıskançlık meselesi. Bunun altında kıskançlık var. Yani tercih etmemenin sebebi ne olur? Kıskançlık. فَوْلَٰيْكُ مُنُفْلُهُ. O nefsinin kıskançlığından korunan adam felaha kavuşur. Anlıyor musunuz? İşte felaha giden yolu anlattı. Sevgi ve arkadaşını kendine tercih etme. Ve onu kıskanma. Olayı, işte bu felaha giden yol. Bizim üniversitemizin felahı da buna bağlıdır dedik ve burada bitirdik.